Είναι το thepressproject.gr, η φάρμα των ζώων, με ειδική σύνθεση και με ντεμπούτο νεκταρίας ψαράκι για φέτος. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Πρώτη φορά εμφανίζομαι και. Βασικά, όχι, δεν είναι η πρώτη μου, με ξανακαλέσατε. Όταν είχα πάει την αποστολή. Ως οικοδέσποινα πρώτη φορά, εντάξει. Όντως, ναι, ναι. Όντως, σήμερα είμαι συμπαρουσιάστρια, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Πουλής αυτή τη στιγμή είναι στη δίκη. Για το τα πούμε βασικά, όταν έχουμε μαζί μας, αν είναι στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γράψτε εσείς πώς είστε, γιατί έχουμε τον Κωνσταντίνο στη γραμμή. Σήμερα υπάρχει το δικαστήριο για την αίτηση του Χορταριά στην υπόθεση του Ζακ για αναστολή. Κωνσταντίνε, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σας, καλησπέρα. Θα είμαι λίγο βιαστικός γιατί έχει γίνει μια διακοπή και θέλω να επιστρέψω γιατί δεν έχουμε παρατηρητήριο τώρα, οπότε είναι κάπως κρίσιμο. Είμαστε δύο άνθρωποι δηλαδή που παρακολουθούμε. Σήμερα δικάζεται η αίτηση αναστολής του Χορταριά. Ναι, ναι. Και είναι κάπως επεισοδιακή η ατμόσφαιρα, δηλαδή αναπτύσσεται ένα σκεπτικό το οποίο, όπως το αντιλαμβανόμαστε, σε ένα βαθμό αντιγράφει το σκεπτικό με το οποίο είχε πάρει την προηγούμενη φορά την αναστολή. Δηλαδή, αφορά είτε προβλήματα υγείας, όχι δικά του, αλλά συγγενών, διαφόρων συγγενών. Όλα είναι μια μακρά λίστα με προβλήματα υγείας που αναφέρεται εκεί. Αδερφός, πεθερός, μάνα, ξέρω εγώ τι. Και οικονομικά προβλήματα. Ξεκινώ από την πιο δραματική, μάλλον, στιγμή. Τα αναφέρει όλα αυτά. Αναφέρει ένας μάρτυρας εκεί πέρα ότι εμείς θαυμάζουμε τον Χορταριά για το πώς έχει σταθεί στον αδερφό της γυναίκας του που είναι άρρωστος και τον έχουμε στο σπίτι για αυτά τέτοια. Mm-hmm. Αναφέρει ο δικηγόρος, ο κύριος Γλύκας, ότι είναι πολύ μεγάλο είναι τρομερή δυσκολία. Σκεφτείτε μια μάνα που το ένα της παιδί έχει καρκίνο και το άλλο είναι στη φυλακή. Λέγονται διάφορα τέτοια δραματικά για τον Χορταριά. Ο εισαγγελέας λέει, εντάξει, αλλά τον άλλον τον τρώνε τα σκουλίκια τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια αναστάτωση. Το είπε ο εισαγγελέας αυτό. Το είπε ο εισαγγελέας. Δεν το είπε ο Νίκος. Ήτανε στην αίθουσα ο αδερφός του Ζακ, ο Νίκος, και όταν ξεκίνησε ο δικηγόρος να λέει μα πως αυτό είναι απρεπές και δεν έπρεπε να... Το ήταν πρέπον αυτό, ότι δεν έπρεπε να υποθεί μια τέτοια φράση. Ο Νίκος φώναξε ότι ο πελάτης σου δολοφόνησε τον αδερφό μου και αποχώρησε από την αίθουσα. Και άρχισε μετά ο δικηγόρος να λέει ότι αυτή την τρομοκρατία έχουμε υποστεί εδώ πέρα, επί 300. Μάλιστα είπε ότι πετάγανε και καρέκλες και τέτοια. Δηλαδή ήταν μια εικόνα λίγο πλασματική και εκτός πραγματικότητας, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά χοντρικά το επιχείρημα είναι ότι με ποινή 10 ετών του δώσαν την αναστολή και μάλιστα δύο μηνάκια μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Οπότε λέει ο δικηγόρος τώρα που είναι 6 έτη και υπάρχει και ένα ακόμη πρόβλημα υγείας, έχει προστεθεί το πρόβλημα υγείας του αδερφού με τον καρκίνο. Τώρα, του είχαν δώσει την προηγούμενη φορά την αναστολή. Ναι, του είχαν δώσει. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχουμε τώρα απόφαση. Απλώς επειδή του είχαν δώσει την προηγούμενη φορά την αναστολή, χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από την πλευρά του Χορταριά για να πούνε ότι την άλλη φορά με 10 χρόνια είχαμε πάρει αναστολή. Τώρα με 6, δώστε μας ξανά. Mm-hmm. Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε, το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ακριβώς. Και με τα ίδια επιχειρήματα, συν μια ασθένεια ακόμα. Που είναι ασθένειες συγγενών τώρα και ταυτοχρόνως μιλάμε τώρα για μια οικογένεια που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Mm. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν παιδιά ενήλικα, εργάζονται. Δεν είναι δηλαδή προφανώς αυτό που λέμε για την... Ότι είναι ο προστάτης της οικογένειας. Ρε παιδί μου, υπάρχει ένα νομικό σκεπτικό για την ανεπανόρθωτη βλάβη που μπορεί να επικαλεστεί κανείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα είμαστε εντελώς μέσα στα όρια που προβλέπει ο νόμος, ότι ναι, θα υπάρχουν συνέπειες. Ο ίδιος ανέφερε, ο μάρτυρας που είχε φέρει, ανέφερε ένα τεράστιο οικονομικό χρέος δεκάδων χιλιάδων, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι το να μην συνεχίσει κανείς την επιχειρηματική του δραστηριότητα είναι μια από τις συνέπειες του να μπει στη φυλακή αν έχει σκοτώσει κάποιον με κλωτσιές. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Αλλά αυτό είναι το επιχείρημα. Η τεράστια βλάβη που θα υποστεί, είτε ως προς τη δυνατότητά του να βοηθάει όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοηθάει, γιατί είναι ένας τρομερά δοτικός άνθρωπος, τον οποίο όλοι θαυμάζουν, οι μάρτυρες που έρχονται να μιλήσουν δηλαδή, γιατί εμείς μάλλον θα παρασυρώμαστε λίγο βαρύτερα από το γεγονός ότι τον έχουμε δει να σκοτώνει κάποιον στις κλωτσιές, αλλά όλοι οι υπόλοιποι τον θαυμάζουν για την δοτικότητά του. Και αυτά χοντρικά είναι τα δύο επιχειρήματα. Αυτά είναι τα δύο σκέλη των επιχειρημάτων, δηλαδή υγεία και τα οικονομικά, και στα οποία προσδοκούν ότι σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση, που ήταν βεβαίως ήδη σκανδαλώδης, θα προσθεθεί και το γεγονός ότι αυτή τη φορά έχουμε χαμηλότερη ποινή και μία ακόμη ασθένεια, ένα ακόμη συγγενικό πρόσωπο το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Κωνσταντίνε, περιμένουμε σήμερα. Ναι. Απόφαση. Ναι. Okay. Ναι. Κωνσταντίνε, ποιους άλλους περιμένουμε να ακούσουμε ακόμη από μάρτυρες? Έχει διακοπεί η κατάθεση του πρώτου μάρτυρα, περιμένουμε άλλους δύο. Τι ήταν ο πρώτος μάρτυρας? Του πρώτου, ξάδερφος. Ξάδερφος. Είναι ένας κύριος που θαυμάζει τα χορταριά. Okay. Θαυμάζει τον ξάδερφό του. Έχει γίνει μια διακοπή τώρα, διότι ζήτησε να απέχει η μία από τους σύνεδρους, διότι είναι αυτή που είχε συντάξει το παραπεμπτικό βούλευμα. Mm-hmm. Οπότε, επειδή η υπόθεση μοιραία πηγαίνει και στην ουσία, γιατί και ο κ. Γλύκας αναφέρθηκε στο ότι είμαστε βέβαιοι ότι θα δικαιωθεί, γιατί ήταν κάτι που έγινε σε κατάσταση κάπου μεταξύ αυτοάμυνας και αλληλοβοήθειας, κάπως έτσι ήταν το επιχείρημα, εν ώψη αυτής της αθωωτικής απόφασης την οποία προσδοκούν, αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία τους για την αναστολή. Αλλά με δεδομένο ότι αυτά αγγίζουν και ζητήματα ουσίας, η σύνεδρος που είχε χειριστεί το παραπεμπτικό βούλευμα, είχε συντάξει το παραπεμπτικό βούλευμα, είπε ότι πρέπει η ίδια να απέχει, ότι θα πρέπει να κάνει μια δήλωση αποχής, και γι' αυτό και έχουν διακόψει τώρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, να ρωτήσω, να μας θυμίσεις λιγάκι τα θέματα υγείας που επικαλείται. Ναι, τι να πω τώρα. Νιώθω τώρα ότι σέρνουμε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, γιατί προφανώς για όλους μας τώρα δραματικό είναι να έχει κάποιος καρκίνο, αλλά εδώ πέρα ξέρνουμε ιστορίες τρίτων για να πούμε γιατί δεν πρέπει ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει συνέπειες για την βαρβαρότητά του. Mm-hmm. Είναι προβλήματα για του πεθερού, του αδερφού της συζύγου, δεν ξέρω καν αν έχει νόημα. Είναι ο αδερφός της γυναίκας του που είναι τετραπληγικός και είναι και πολύ βαρύς και δεν μπορεί να τον σηκώνει η γυναίκα. Ειλικρινά δεν ξέρω αν έχει νόημα. Μάλιστα. Να αναφερθούμε σε okay. αυτά. Κωνσταντίνε... Κωνσταντίνε, από ό,τι καταλαβαίνω, σε λίγο και η διακοπή θα λήξει. Θα πρέπει να επιστρέψεις στο ακροατήριο. Ναι. Αν δεν έχεις κάποιο τελευταίο σχόλιο, θα αποδεσμεύσουμε. Ήταν, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επιστρέφω. Να είστε καλά. Γεια σας, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είναι στο δικαστήριο, είναι και ο λόγος που απουσιάζει σήμερα. Είναι ένα ζήτημα που, όπως γνωρίζετε, παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και παρά την καταδίκη και σε δεύτερο βαθμό δεν έχει τελειώσει, όπως βλέπουμε, όπως δεν είχε τελειώσει και μετά την καταδίκη σε πρώτο βαθμό. Είχαμε αυτές τις υποθέσεις με την αναστολή που δόθηκε στο χορταριά, μετά απόφαση να επιστρέψει στη φυλακή, και είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται. Ξέρεις τώρα, είναι λίγο απίστευτο, να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτά που ακούσαμε. Είναι απίστευτο ότι ακόμα και μέχρι σήμερα αυτός ο άνθρωπος παραμείνει αμετανόητος. Δηλαδή, πραγματικά έχεις διαπράξει ένα έγκλημα, έχεις καταδικαστεί για τη δολοφονία αυτού του ανθρώπου και επικαλείσαι τις οικονομικές συνέπειες που θα έχει η απουσία σου από την ποινή σου, ακριβώς επειδή έχεις σκοτώσει έναν άνθρωπο. Σε σημείο δηλαδή που το αναγνωρίζει αυτό και ο εισαγγελέας. Δηλαδή, για να μίλησε έτσι ο εισαγγελέας, αυτό που εκλαμβάνω είναι ότι είναι πολύ προκλητικός ο λόγος. Δεν πάει καλά το μαγαζί. Ναι, και φθηνές δικαιολογίες. Αν είναι κάπως ομοίη η φράση που χρησιμοποίησε, αλλά καταλαβαίνει κανένας ότι. Εντάξει. Καταλαβαίνει και τη στάση του εισαγγελέα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο Κωνσταντίνος. Mm-hmm. Θα το διαβάσετε δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος είναι στην δίκη. Μας γράφετε για τον ήχο. Ναι, όντως. Έχει ένα. Δεν ήταν στέρεο μόνο τηλεφωνικά ή είναι και εμείς. Ή έχουμε και εμείς ζήτημα. Αυτό προσπαθούμε να δούμε. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι. Για να δούμε τώρα. Τώρα είναι καλύτερα ο ήχος. Μπορεί Control. Και να μην είναι. Control. Κυριμήτικα. Δεν πειράζει, παιδιά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι όση ώρα κάναμε όλα αυτά που κάναμε, είδα και μερικά λεφτά. Και απέτηση από το κοινό να έχω εκπομπή. Το είδες, Θάνο. Ευχαριστούμε για τις δωρεές. Μας συγχωρείτε για τα προσωρινά, ελπίζουμε, τεχνικά προβλήματα. Υπάρχει και από τον Χρήστο και από την ώρα στρες, λέω. Νένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, μια χαρά στέρεο ακούγεται. Εγώ και τώρα και πριν ακούω κανονικά. Ναι, όχι, κάτι υπήρχε θέμα όποιος πριν, το ξέρουμε. Ακουστικά, ναι. Αλλά τώρα είναι το θέμα και αν ακούσα από ακουστικά και τέτοια. Εμείς δεν έχουμε σπουδάσει. Δεν πειράζει, παιδιά, βγάλετε τα. Θα τα ακούτε έτσι. Να τα ακούει όλο το σπίτι, θέλω. Μόνο το δεξί ηχείο. Ακούγεστε. Ακούγεστε, αλλά μεξικάνικα. Ωραία. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Οι απόψεις, ας πούμε ότι δίστανται κάπως. Εγώ έχω εδώ πέρα μαρτυρίες ότι ακούνε μια χαρά από κινητό. Κλείστε τα λάπτοπ όλοι. Μαρτυρίες. Έχω στοιχεία, κύριε. Έχω στοιχεία, κυρία μου. Τώρα μπήκα... έχω μελέτες. Αν έχετε μελέτες ότι δεν ακούγεται καλά η σημερινή φάρμα, φέρτε τες. Λοιπόν, εγώ τώρα μπήκα, λέει, που είναι ο πουλής, ρε παιδιά. Ιωάννα μου, θα πρέπει να μπεις λίγο νωρίτερα. Ένα δεκάλεπτο πίσω για να ακούσεις και τον Κωνσταντίνο Ιωάννα από και το για το γιατί απουσιάζει, για την αίτηση αναστολής που έχει καταθέσει ο Χορταριάς. Καταδικασμένος για την δολοφονία του Ζακ. Βάζει και ο Μύτικας εδώ πέρα τα πιστήρια ότι είχαμε τον Κωνσταντίνο νωρίτερα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αλλά θα τα λύσουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Μια χαρά ακούγεστε. Ωραία. Προχωράμε. Ναι. Να περάσουμε, να ξεκινήσουμε από την είδηση της χθεσινής ημέρας που φυσικά προκαλεί πάρα πολλές αντιδράσεις και σήμερα είναι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με εκατοντάδες βαλιστικούς πυράβλους. Για 200 κάνουν λόγο οι περισσότερες πηγές. Στην αρχή υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές από Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που οι αριθμοί ήταν πραγματικά πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Βγήκε το Jerusalem Post και έλεγε ότι είναι 500 βαλιστικοί πυράβλοι. Στη συνέχεια βγήκε το Times of Israel, μίλησε για 150. Εν τέλει, μάλλον ήταν 200. Mm-hmm. Το Ιράν υποστήριξε, δεν ξέρω σήμερα αν είχε αναθεωρηθεί αυτό, ότι το 80% πέτυχαν στόχο, στρατιωτικούς στόχους. Και δεν έχουν αναφερθεί νεκροί στο Ισραήλ, παρά μόνο είδα πριν από λίγο δημοσίευμα για Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη που χτυπήθηκε από θράσματα, που από αναχέτηση πυράβλου. Και σήμερα έρχεται και η είδηση ότι το Ισραήλ ουσιαστικά έβγαλε ως ανεπιθύμητο τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕΜ, λέγοντας ότι δεν έχει βγει να υπερασπιστεί, να καταδικάσει μάλλον, με συγχωρείτε, να καταδικάσει την επίθεση του Ιράν. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ μίλησε με πάρα πολύ σκληρό λόγο, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα Γενικό Γραμματέα που δεν έχει βγει για να υπερασπιστεί με ό,τι δύναμη έχει το να θεωρηθούν τρομοκράτες, Χεσμπολάχ και Χαμάς. Μίλησε για έναν Γενικό Γραμματέα ο οποίος υποστηρίζει δολοφόνους και βιαστές και που θα αποτελέσει κοιλίδα στην ιστορία του ΟΗΕ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε απάντηση από τον ΟΗΕ για αυτή την εξέλιξη. Ναι, να το πιάσουμε από αυτό. Έχουμε την ανάρτηση του κύριου Γκουτέρες στην εικόνα. Είναι μια ανάρτηση από το Twitter του Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι η χθεσινή αναφορά του μετά την επίθεση του Ιράν από το Ισραήλ και έγινε και αποδέκτης πάρα πολλών σχολείων και νομίζω ότι γι' αυτό το Ισραήλ αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά, γιατί μιλάει για κλιμάκωση και για διεύρυνση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Κλιμάκωση μετά από κλιμάκωση. Το Ισραήλ καταγγέλει ότι απέφυγε να καταδικάσει και να αναφέρει συγκεκριμένα το Ιράν. Επίσης λέει ότι είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία η κατάπαυση του πυρός τώρα. Καταδικάζω τη διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με κλιμάκωση μετά από κλιμάκωση. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Χρειαζόμαστε απολύτως μια κατάπαυση του πυρός. Αυτό έγραψε ο Αντώνιο Γκουτέρες και εγώ το έβλεπα και έβλεπα και τα σχόλια από κάτω και από Ισραηλινούς και λοιπά και φάνηκε ότι αυτό δεν είχε αρέσει καθόλου εξ αρχής και από τα σχόλια στην Ισραηλινή πλευρά που βεβαίως για τον ΟΗΕ έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές έτσι εχθρικά. Να θυμίσουμε ότι ο Νετανιάχου το χαρακτήρισε τον ΟΗΕ αντισημιτικό βούρκο στην ομιλία του την Παρασκευή. Τώρα για την επίθεση του Ιράν, δυστυχώς είναι μια εξέλιξη, το έγραψε το ΚΚΕ αυτό στην ανακοίνωσή του, που έμοιαζε αναμενόμενη. Δηλαδή υπήρχαν οι προειδοποίησεις, υπήρχαν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και το Ιράν δυστυχώς, και πρέπει να τονίσω αυτό το δυστυχώς, έκανε αυτή την επίθεση στην Τεχεράνη με βαλιστικούς πυράβλους. Στο Τελαβίβ, από την Τεχεράνη στο Τελαβίβ. Είναι μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη, γιατί το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το Ισραήλ, όπως δήλωσε, θα απαντήσει σε αυτό το οποίο το Ιράν θεωρεί απάντηση, και έτσι έχει ανοίξει ορθάνυχτα ο δρόμος για την ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση των συγκρούσεων. Mm-hmm. Το καλό σενάριο εδώ θα ήταν να είναι αυτό το τελευταίο επεισόδιο σε ό,τι συμβαίνει, ειδικά το τελευταίο χρόνο, όχι μόνο το τελευταίο χρόνο, στην Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Τα γεγονότα που έχουμε και οι έντονες αντιδράσεις που έχουμε από το Ισραήλ, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν συνηγορούν γι' αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στην επίθεση του Ιράν τον Απρίλιο είχαν ζητήσει από το Ισραήλ αυτοσυγκράτηση. Αυτή τη φορά αυτό δεν έγινε. Τάσσονται ολοκληρωτικά στο πλευρό του Ισραήλ και το Ισραήλ προειδοποιεί, αυτό είναι και το πρώτο σελίδο μας, ότι η αντίδραση θα είναι σφοδρή. Δυστυχώς ή ευτυχώς έγινε η σύγκρουση, δεν θα τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή για αυτό το κομμάτι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέπουμε ότι ενδεχομένως να ήταν και το ζητούμενο του Ισραήλ. Ο λόγος για τον οποίο λέμε δυστυχώς είναι επειδή πρόκειται το χειρότερο σενάριο είναι να προχωρήσουμε σε γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Γι' αυτό δυστυχώς. Ναι. Γι' αυτό δυστυχώς. Γιατί η προκλητικότητα του Ισραήλ όλο αυτό τον καιρό, ακόμα και η ομιλία του ΟΗΕ, του Νετανιάχου στον ΟΗΕ, έδειχνε ότι ενδεχομένως για το Ισραήλ μια επίθεση από το Ιράν ήταν το ζητούμενο. Για να αποτελέσει μια αφορμή για να συνεχιστεί αυτή η σύραξη. Ήταν μία ομιλία, μία μισάωρη ομιλία, στην οποία αφιερώθηκε να μιλά μόνο για το Ιράν. Και μάλιστα όταν υπήρξαν οι διαρροές από πολύ νωρίτερα χθες από τον Λευκό Οίκο ότι πρόκειται το Ιράν να προχωρήσει σε χτύπημα στο Ισραήλ, φαινόταν σαν να χτίζεται η αμερικανική στήριξη ήδη από το απόγευμα. Έβγαινε ένας οι αξιωματούχοι και έλεγαν ότι πρόκειται να στηρίξουμε την άμυνα του Ισραήλ. Οπότε βλέπουμε ότι ξεκινά ξανά ένα αφήγημα περί δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ. Και το θέμα είναι ότι σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε γενικευμένη σύρεξη στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά, ειδικά αν ισχύουν οι φήμες για την κατοχή πυρηνικών από το Ισραήλ, ειδικά αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα είναι κάτι τραγικό να συμβεί. Επίσης, να πούμε ότι το Ιράν όταν έκανε την επίθεση είπε η Ιρανική Αποστολή που ήταν στον ΟΗΕ ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε η επίθεση είναι για την εκδίκηση του θάνατου του Νασράλα και του Χανίγε. Ότι τώρα είμαστε πάτσι, ένα-ένα, μην το συνεχίσετε. Όμως είναι μια πολύ καλή αφορμή για το Ισραήλ. Ναι, βλέπω και τα σχόλια, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει το Ιράν κλπ. Αυτό κάθε πλευρά που βρίσκεται σε μια πολεμική σύγκρουση, όπως το Ιρανικό καθεστώς, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται, λογοδοτεί και έχει να απαντήσει και να απαντήσει στο εσωτερικό της ακροατήριο. Οπότε με την ίδια λογική το Ισραήλ τώρα έχει μια κατάσταση όπου η πρωτεύουσά του έχει δεχτεί μια επίθεση με εκατοντάδες βαλιστικούς πύραυλους. Θεωρώ, και ίσως να είναι και δεν ξέρω τώρα έτσι πώς έχουν εξηθεί τα πράγματα, ότι αυτό βλέποντας τα από ένα ως εξωτερικός παρατηρητής δεν βγάζει κάπου. Γιατί μετά πας στο δικαίωμα ακριβώς του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, που και πάλι ακούγεται, στην απάντηση με περαιτέρω κλιμάκωση του Ισραήλ, και μετά επιστρέφουμε στο ότι τι πρέπει να κάνει η άλλη πλευρά, και συνεχίζεται αυτό το πράγμα όλο και πιο έντονα, με όλο και περισσότερους νεκρούς, με χιλιάδες νεκρούς. Έχουμε ήδη τους 42.000 από τη γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, την οποία δεν την ξεχνάμε. Αλλά που συνεχώς για μένα αυτό είναι, δεν ότι το βλέπω και είναι ένα τραγικό γεγονός αυτό που συνέβη. Είναι ένα τραγικό γεγονός. Εντάξει, εννοείται ότι η ευχή όλων είναι να σταματήσει αυτό. Ναι, αλλά βεβαίως σε αυτό δεν είναι μόνο οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Έτσι. Δηλαδή εδώ πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση από τη Δύση, ξέρω εγώ, τους αρμόδιους οργανισμούς, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να υπάρχει ακριβώς αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μια κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, που θα τελειώνει τη γενοκτονία, μια συνολική λύση. Όσο συνεχίζεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καλός δρόμος. Βλέπουμε όμως ότι αυτός ο οποίος δεν συμφωνεί στη κατάπτυση του πυρός είναι το Ισραήλ. Ένα Ισραήλ το οποίο απορρίπτει συνεχώς τις προτάσεις ακόμα και του Μπάιντεν, του συμμάχου του, για κατάπαυση του πυρός. Μια Χαμάς η οποία αποδέχεται το σχέδιο Μπάιντεν και ένα Ισραήλ το οποίο συνεχίζει και το τραβάει έχοντας το Ισραήλ σαν ανθρωπινή ασπίδα πραγματικά τους ομήρους του. Με αποτέλεσμα να γίνονται και πολύ επιθετικά χτυπήματα. Βλέπουμε την προκλητικότητα. Δηλαδή, συνεχώς σκοτώνουν αρχηγούς της Χεζμπολάχ, της Χαμάς. Βλέπουμε και πώς έγινε η δολοφονία του Χανίγε μέσα στο Ιράν. Επομένως, και εγώ δεν μπορώ να λέω με ασφάλεια, ευτυχώς ή δυστυχώς, γιατί δεν γνωρίζω τι θα έπρεπε να κάνει το Ιράν. Να κρατά παθητική στάση. Δεσμεύτηκε μάλιστα χθες, έκανε μια ανακοίνωση το Ιράν, βάζοντας τέλος στα σενάρια που θέλουν να έχει αφήσει στη μοίρα της στην Παλαιστίνη και το Λίβανο. Έκανε μια ανάρτηση, η ανάρτηση η Ιρανική πρεσβεία στο Λίβανο, στην οποία είπε ότι είναι εδώ και το 2006, που εξακολουθούσε να υπάρχουν οι φήμες ότι έχει αφήσει το Λίβανο και την Παλαιστίνη στη μοίρα τους, τα γεγονότα απέδειξαν ότι δεν τους έχει αφήσει μόνους και μετά ήρθε. Αυτό είναι στο κομμάτι που λέγαμε για την εσωτερική πίεση, ναι, ή τέλος πάντων την πίεση στον αραβικό κόσμο την οποία είχε να αντιμετωπίσει το Ιράν. Γι' αυτό λέει ότι τώρα είναι το ζήτημα θεωρείται λήξαν. Αυτό υπόθηκε και τον Απρίλιο, αν θυμάστε, μετά την τότε επίθεση που... Με τους 300 πειράτες. Ναι, με το Iron Dome που ενεργοποιήθηκε και με δυτική βοήθεια στο Ισραήλ. Και τότε είχε υποθεί ότι τώρα είμαστε πάτσι. Είναι φοβερό το πώς έτσι. Αναφέρεται ο πόλεμος σαν έτσι ένας αγώνας. Εγώ δεν μπορώ να... μπω σε αυτήν την λογική. Επίσης, εγώ κρατώ λίγο και τις επιφυλάξεις μου για το κατά πόσο η Δύση μπορεί να δώσει την απάντηση σε αυτή τη γενική. Θεωρητικά μπορεί, όσο η πιο ισχυρή πλευρά του πλανήτη. Δεχόμαστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, ξέρω εγώ, η ισχυρότερη πλευρά. Το δεχόμαστε, λένε με το Ισραήλ, με κάθε κόστος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ότι όταν έχεις διαλέξει πλευρά, το ζήτημα είναι να είσαι αυτός ο οποίος θα παρέμβει εκεί πέρα, γιατί αλλιώς θα υπάρχει κλιμάκωση. Και γι' αυτό πάρα πολύ συχνά και από το press και στο γνωρίζετε και από την εκπομπή στρέφουμε την κριτική και προς την στάση της Δύσης. Γιατί υπάρχει εμπλοκή και της Ελλάδας, σχολιάστηκε και αυτό από το ΚΚΕ. Δεν είναι τυχαίο που συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ άμεσα. Δηλαδή αυτό είναι και ένα σημάδι του πόσο μας αφορά. Είδε το χάρτη, είμαστε κοντά. Μα δεν και πρέπει είναι να μην υπάρχει κοντά εμπλοκή της χώρας σε αυτό που συμβαίνει και που απειλεί ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Μα δεν είναι ότι είμαστε κοντά. Είμαστε δίπλα. Έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία στηρίζει το Ισραήλ, στηρίζει το κράτος φαγέα αυτή τη στιγμή. Την ώρα που πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο να λέμε αντιμαχόμενες πλευρές πια. 40.000 νεκροί από τη μία πλευρά, σε μια εβδομάδα 1.000 νεκροί στον Λίβανο, χτυπούν άκρητα. Να το πω αυτό, τουλάχιστον το Ιράν χτύπησε στρατιωτικούς στόχους. Δεν κλαίμε σήμερα αμάχους. Δηλαδή υπάρχει δικαιοσύνη στον πόλεμο και παντελής αδικία. Αυτό που συμβαίνει όμως αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι δύο πλευρές ισότιμες που αντιμάχονται, ας πούμε. Και το δικαίωμα στο Ισραήλ στην αυτοάμυνα είναι και αυτό μια τεράστια συζήτηση. Γιατί το θέμα είναι ποιος αμήνεται και ποιος επιτίθεται. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στον Λίβανο η κατάσταση έχει ξεφύγει. Χτυπούν οικοδομικά μπλοκς μέσα στη Βηρυτό, σαν να τεινάζουν το κουκάκι. Τι θα λέμε λοιπόν. Είναι και επίσης θέλω πραγματικά να δω τη στάση. Σήμερα έχει ΚΙΣΕΑ, 4:30. Να δούμε λίγο τη στάση της Ελλάδας. Γιατί... πρέπει να είναι προς την πλευρά της ειρήνης και όχι. Γιατί αν αρχίσουμε πάλι να ακούμε για ένα Ισραήλ που βάλετε και πρέπει να το βοηθήσουμε, τα πράγματα είναι πάρα από πολύ. Από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών προκύπτει αυτό που θα ακούσουμε, που καταδίκασε την Ιρανική επίθεση, έχοντας αποφύγει τον προηγούμενο χρόνο να καταδικάσει την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Και αυτό είναι το θέμα της μονομέρειας. Εγώ γι' αυτό εστιάζω σε αυτό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Έχουμε, mm-hmm. Έχουμε και τα δικά μας. Να προσγειωθούμε στα την ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και αυτή είναι από τα συσσαγωγικά αγαπημένα μου θέματα που προκύπτουν κάθε μήνα. Ανακοινώνουν οι πάροχοι ρεύματος στα τιμολόγια. Ανακοινώνουν τα τιμολόγια και μετά η κυβέρνηση αποφασίζει για το αν και πόσο θα επιδοτήσει αυτά τα τιμολόγια. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει επιδότηση και μολονότι, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις των παρόχων, υπάρχουν μειώσεις στην πλειοψηφία των τιμών, ανά κιλοβατόρα. Επειδή δεν υπάρχει επιδότηση, οδηγούμαστε σε αυξήσεις. Περιορισμένες μεν, αλλά πάλι αυξήσεις στα τιμολόγια τον Οκτώβριο. Έχουμε δημοσιεύσει ένα σχετικό άρθρο, είναι και με στοιχεία της Αυγής, και να διαβάσουμε ενδεικτικά για το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, που συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ έχει. Μπήκανε και αυτόματα χωρίς να μας ρωτήσει κάποιος. Η χρέωση μειώνεται σε 14,96 λεπτά το ευρώ ανά κιλοβατόρα για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες μηνιαίας κατανάλωσης, από 15,94 λεπτά το ευρώ ανά κιλοβατόρα τον Σεπτέμβριο. Και υπάρχει και ένα σχετικό τηλεγράφημα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο που λέει μειώνει η ΔΕΗ τις τιμές. Τις μειώνει. Βεβαίως, όντως τις μειώνει. Αλλά το θέμα είναι, θα δει ο καταναλωτής μείωση ή αύξηση ανά κιλοβατόρα για τον καταναλωτή. Θα υπάρχει αύξηση, γιατί με την επιδότηση η τελική τιμή που είχε διαμορφωθεί το Σεπτέμβριο είναι 14,54. Τώρα δηλαδή είναι 14,96, ήταν 14,54. Έχεις μια μικρή αύξηση. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους ιδιώτες παρόχους, που οι αυξήσεις μπορεί να είναι και μεγαλύτερες μέσω της μη επιδότησης, προτέργεια ήρων κλπ. Και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ή μένει ή αμετάβλητο το τιμολόγιο στο φυσικό αέριο, για παράδειγμα, όπως διαβάζω, ή υπάρχει κάποια μείωση σε κάποιους ιδιώτες παρόχους. Γενικά για μένα... Φωτιά η Βόλτον. Το βλέπω. Ψάχνεις τα τέτοια. Χαμός, παιδιά. Ναι. Έχω κάνει καλή επιλογή παρόχου. Mm. Με στο ζώφο, δηλαδή. Δεν κλειδώνω ένα δεκάλεπτο. Ναι. Γενικά αυτό είναι το αγαπημένο μου. Για μένα αυτό είναι η αποθέωση της ελεύθερης αγοράς. Ναι, είναι ναι, ναι. Υπάροχοι, υπάρχει και το χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά αυτό ας το αφήσω στην άκρη για λίγο. Ανακοινώνουν τις τιμές και μετά η κυβέρνηση σκέφτεται να επιδοτήσω αυτό το μήνα ή να μην επιδοτήσω. Και καλύπτει μετά ένα μέρος, άμα θέλει, από τις αυξήσεις και το παιχνίδι που κάνουν οι ιδιώτες πάροχοι σε ένα αγαθό όπως το ρεύμα. Θυμάσαι πέρυσι που βλέπαμε, ξέρω εγώ, μείον 200 κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς και έλεγες, δηλαδή, πόσο θα μου είχε έρθει δηλαδή τότε χωρίς την κρατική επιδότηση. Να πούμε ότι... Αχ, μου διαφεύγει τώρα το όνομα, ρε Θάνο, πριν γίνουν οι εκλογές, πώς λεγόταν, σύμφωνο σταθερότητας λεγότανε. Τα λέγαμε εμείς αυτά τότε που δεν ξέραμε, βγάζαμε κάτι στις στοιχηματικές ότι θα βγει ο Τσίπρας με 29% πριν τις εθνικές εκλογές. Για ποιο σύμπαν μιλάμε? Παλιά. Όσο παλιά. Πριν, παιδί μου, πριν τις εθνικές εκλογές. Πριν τις εθνικές εκλογές. Πριν το 23. Τώρα, ναι, ναι. Ωραία. Που είχε... περάσει από τότε. Ναι. Έχουν αλλάξει πρόταση. Πριν το 41%. Πριν το 41%. Τότε που λέγαμε, εντάξει, ωραία, μπορεί να κερδίσουμε Μητσοτάκης για ένα. Το Τσίπρα. Εντάξει, ναι, όλοι πέσαμε έξω. Εδώ, δεν είπαμε δημόσια κάτι, αλλά. Ναι. Κανείς, ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενε. Αυτοί το περιμέναν ακριβώς. Τέλος πάντων, τότε θυμάμαι ότι ο Χατζηδάκης είχε υπογράψει στην Κομισιόν το Σύμφωνο Σταθερότητας. Αυτό που έλεγε λοιπόν τότε η Κομισιόν είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, τώρα που δεν έχουμε κορονοϊούς, γενικά θα κοπεί το παραδάκι. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να μειώσουμε, να τελειώσουν όλα τα pass. Αν θυμάστε από πέρσι, μας είχαν ταράξει όλα τα pass, φαντάζομαι δεν υπάρχει τίποτα. Και οι κρατικές επιδοτήσεις στο ρεύμα. Εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη απορία πώς θα εκφραστεί αυτό το πράγμα. Εν τέλει, τώρα βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται είναι τελείως ραντομιά. Δηλαδή, βγάζουν οι πάροχοι τις αυξημένες τιμές και έρχεται η κυβέρνηση μετά και συζητάει τι θα κάνουμε αυτό το μήνα, πώς να κρατήσουμε στην πάντα τα λεφτά να τα δώσουμε στον επόμενο μήνα. Ναι, βεβαίως. Είναι αυτή η κατάσταση, λοιπόν. Επειδή και είναι το φοβερό ότι σύμφωνα με τις διαρροές αποφασίστηκε να μην υπάρχει επιδότηση, ακριβώς επειδή θα μειωθούν οι τιμές ανά κιλοβατόρα και θα πέσουν κάτω από τα 15 λεπτά. Οπότε έχουν πέσει λίγο κάτω από τα 15 λεπτά. Μ' αρέσει που έχουμε βάλει τα βάνη. Ναι, οπότε για τον καταναλωτή. Είναι αύξηση αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις εσύ υπέρ αυτών των επιδοτήσεων που δίνονται μετά και ουσιαστικά προσθέτουν κέρδος στους παρόχους. Όχι. Mm-hmm. Απλώς είναι ένα ζήτημα το ότι πρώτον η διαστρέβλωση, το μικρό πράγμα, ότι αμείωση ενώ θα υπάρξει και αύξηση. Δεύτερον, το συνολικό μοντέλο. Mm-hmm. Το θέμα, το αίτημα εδώ για μένα δεν είναι δώστε παραπάνω επιδοτήσεις. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Οι επιδοτήσεις έρχονται πολύ μετά, στο τέλος, αφού έχουν περάσει από χρηματιστήριο ενέργειας, έχουμε φτάσει στην τιμολόγηση και μετά έρχεται η κυβέρνηση και λέει: εγώ κάνω φιλολαϊκή πολιτική. Φιλολαϊκή πολιτική. Ουσιαστικά παίρνουν τα λεφτά τους υπάροχοι κανονικά από το κράτος και εμείς απλώς βλέπουμε μία μείωση στην τσέπη. Χωρίς να ρυθμίζεται η αγορά εν τέλει, χωρίς να υπάρχουν πλαφόν στις τιμές. Δηλαδή, βρισκόμαστε πάλι και κάνουμε την ίδια συζήτηση, αισθάνομαι. Όχι, κάθε μήνα κάνουμε την ίδια συζήτηση. Την ίδια συζήτηση. Μα γι' αυτό είναι, αγαπημένο μου θέμα, είναι η ελεύθερη αγορά σε ό,τι καλύτερο. Πάμε λιγάκι σε... Θες να φύγουμε λιγάκι, να πάμε προς Τέμπη, Περγή, Μεριά. Mm-hmm. Ή έχεις άλλο στο νου σου? Όχι, όχι, όχι, όχι. Πάμε. Γιατί δεν έχω σκαλέτα. Λοιπόν... Είναι όλα μια έκπληξη για όλες και όλους μας. Ναι, γιατί εγώ είμαι παρατέταρτο. Νεκταρία μου, έχεις εκπομπή. Νεκταρία, έχεις εκπομπή, ναι, παρατέταρτο. Αυτό είναι ο τρελός προγραμματισμός για, για αυτή την εκπομπή. Αλλά τότε ξεκαθαρίστηκε ότι θα υπάρξει αναβολή στην δίκη. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αρχικά, να κάνουμε ένα storytelling. Αυτός ο οποίος, τέλος πάντων, προτείνεται για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο, το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο μεταφορών, είναι ο κύριος Τζίτζι Κώστας. Πρώην περιφερειάρχης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τους δεσμούς του με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στηριγμένος από τη Νέα Δημοκρατία, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, χρόνια περιφερειάρχης που εκλέχθηκε και εύκολα, αλλά ξαφνικά τον βλέπουμε να πηγαίνει και να παίρνει ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο και μάλιστα. Για τις μεταφορές. Και μάλιστα το χαρτοφυλάκιο των μεταφόρων. Σε συνδυασμό με τον διορισμό της κυρίας Βόζενμπεργκ, ευρωβουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, στην αρμόδια επιτροπή. Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Ναι, και άλλη είναι. Διαφορά. Ναι, υπάρχει ευθύνη της Κομισιόν σε αυτό. Γιατί είναι αποτέλεσμα πολιτικής διαπραγμάτευσης. Μίλησε η Μαρία Καριστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν προσκεκλημένη της ευρωομάδας της ΛΕΦΤ και τοποθετήθηκε ακριβώς για αυτές τις επιλογές της κυβέρνησης, αλλά και τις επιλογές που πρόκειται να επικυρωθούν από το Ευρωκοινοβούλιο για τα νέα χαρτοφυλάκια κλπ. Έχουμε δύο βίντεο. Να διευκρινίσω κάτι. Όταν λέμε ότι είναι η Βόζενμπεργκ στην αρμόδια επιτροπή, αυτό που εννοούμε είναι ότι θα κρίνει η Βόζενμπεργκ αν ο Τζιτζι Κώστας είναι ο κατάλληλος. Αυτό είναι ο Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Ότι λόγω η επιτροπή αυτή που είναι η Βόζενμπεργκ θα αποφασίσει αν θα αναλάβει ο Τζιτζι Κώστας το χαρτοφυλάκιο μεταφορών. Γι' αυτό και υπήρξε μια αντιδράση ακριβώς, γιατί Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Πάμε να τη δούμε. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκρινε ότι υφίστανται φερόμενες αξιόπινες πράξεις δύο Ελλήνων πρώην Υπουργών Μεταφορών εξαιτίας της χρόνιας καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του χρηματοδοτούμενου έργου που στόχευε στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων διαπράττοντας αδίκημα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέπεψε όμως το θέμα στις εθνικές αρχές, αναμένοντας από τη Βουλή και την ελληνική δικαιοσύνη να πράξουν τα δέοντα απέναντι στους δύο πρώην υπουργούς. Μάται όμως, η ίδια Ευρωπαία Εισαγγελέα τυπικά δηλώνει ότι σκοντάφτει στο θέμα της ασυλίας που παρέχει στα μέλη της κυβέρνησης το παροχημένο πλέον ελληνικό σύνταγμα σε σχέση με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά. Την ίδια δήλωση η κυρία Κοβέση επανέλαβε και ενώπιον της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου. Η ασυλία στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη πληγή και ο λόγος διαιώνισης της διαφθοράς και έλλειψης καταλογισμού ευθυνών, καθώς έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως ασπίδα προστασίας των υπόλογων υπουργών απέναντι στη δικαιοσύνη. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός του διορισμού των ανώτατων δικαστικών από την κυβέρνηση οδηγεί σχεδόν πάντα σε αθώωση ή αρχαιοθέτηση όλων των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα κυρία Κοβέση αναφέρθηκε σε συνέντευξή της ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει στη δουλειά της. Και στην Επιτροπή Τραν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φρόντισαν να υποστηρίξουν την κυρία Βόζενμπεργκ για τη θέση της Προέδρου της Τραν, η οποία ανήκει στο Κυβερνητικό Κόμμα και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και τώρα, με τη θέση του Επιτρόπου Μεταφορών στην DG Move, επιθυμούν την τοποθέτηση του κυρίου Τζιτζι Κώστα, επίσης πρωτοκλασάτο μέλος του κυβερνώντος κόμματος και ομοίως μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα. Εκτός από άστοχη, πόσο τυχαία μπορεί να είναι αυτή η υποστήριξη για την τοποθέτηση αυτών των προσώπων σε κρίσιμες για τον τομέα των μεταφορών θέσεις, ειδικά αν αναλογιστεί κάποιος τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει προκειμένου να μπλοκάρουν τις έρευνες στην Ελλάδα και όχι μόνο. Με ποια λογική θα αναλάβει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο μια χώρα στην οποία συνέβη το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της Ευρώπης, ενώ είναι υπό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για το οικονομικό σκάνδαλο της 717 Σύμβασης για την ασφάλεια των τρένων? Θα μπορεί η Επιτροπή Τραν να ελέγχει αποτελεσματικά και με διαφάνεια την DG Move, όταν η πρόεδρός της αλλά και ο επίτροπος της DG Move είναι άτομα από την ίδια χώρα και την ίδια πολιτική παράταξη? Τέλος, Βασιζόμενος σε ποιες γνώσεις και ποια εμπειρία ο κύριος Τζιτζικώστας θα εκτελέσει με επιτυχία και ακεραιότητα τα καθήκοντά του και κυρίως πώς μπορεί να σας πείσει ότι πληρεί τα ηχέγγυα της ανεξαρτησίας και της αμερόληπτης δράσης. Θα συνεχιστούν άραγε οι έρευνες από τον ΕΡΑ, τον οποίο θα εποπτεύει για τα ζητήματα ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και αν ναι, θα γίνουν τα πορίσματά του τελικά αποδεκτά από την DG Move, όταν επίτροπος θα είναι ο κύριος Τζιτζικώστας. Λοιπόν, ήταν δύο σημεία σε αυτό το τρίλεπτο βίντεο. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με το γνωστό θέμα της ασυλίας των υπουργών, αλλά και την επιλογή της ανώτατης ηγεσίας του δικαστικού σώματος από την κυβέρνηση. Δύο ζητήματα που έχουν επικριθεί και διεθνώς, θεωρούνται κάπως ελληνική πρωτοτυπία πανευρωπαϊκά, και στο εσωτερικό από συνταγματολόγους που έχουν ζητήσει αναθεώρηση των σχετικών άρθρων και έχουμε δημοσιεύσει και άρθρα γι' αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν για τις θέσεις τις οποίες θα καταλαμβάνουν πλέον ο κύριος Τζιτζικώστας και η κυρία Βόζεμπεργκ και ουσιαστικά τις αρμοδιότητες που θα έχουν και το πώς, αναρωτήθηκε έτσι η κυρία Καρσιάνου, το πώς θα ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες και αν θα αφήσουν, για παράδειγμα, τους σχετικούς ελέγχους να προχωρήσουν, έλεγχοι που θα γίνονται από οργανισμούς φορείς, ευρωπαϊκούς φορείς, υπό την υποπτία των χαρτοφυλακίων που θα έχει ο Τζιτζικώστας. Εν τω μεταξύ, είχε νομίζω, επειδή το θέμα είχε ξανατεθεί, είχε ανακοινώσει τότε η Νέα Δημοκρατία ότι ουδεμία σχέση έχει ο κύριος Τζιτζικώστας με το σιδηροδρομικό έγκλημα. Έγκλημα, δεν είπε η Νέα Δημοκρατία έγκλημα. Ναι. Ατύχημα. Στίχημα στα Τέμπη. Ωστόσο, πραγματικά οι ερωτήσεις της κυρίας Καρισιανού είναι αρκετά εύστοχες. Το κομμάτι της ασυλίας από τη μία πλευρά είναι ιδιαίτερως αμφιλεγόμενο, να το πούμε. Δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη θέση στο κομμάτι αυτό που να μην έχει άλλα ερωτήματα. Ωστόσο, για το κομμάτι, ο λόγος για τον οποίο είναι προβληματική η ασυλία στη χώρα είναι διότι σκοντάφτουν μέχρι και οι εισαγγελείς. Δεν μπορούν να προχωρήσουν σε έρευνες για την απόδοση ευθυνών. Η κατάργηση τώρα της ασυλίας είναι ένα κομμάτι στο οποίο εγώ προσωπικά διαφωνώ. Έχει τεθεί ξανά και ξανά, το έχουμε ξανασυζητήσει. Τώρα, σχετικά με τη συμμετοχή του κυρίου Τζιτζικώστα στο χαρτοφυλάκι μεταφορών, νομίζω το βασικότερο είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την κυρία Βόζεμπεργκ. Το κατά πόσο πρέπει η αρμόδια επιτροπή που ελέγχει τον κύριο Τζιτζικώστα να έχει μέσα πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα που ανήκουν στην ίδια παράταξη μαζί του. Η ελληνική κυβέρνηση πρακτικά μπορεί να προτείνει όποιον θέλει. Ας προτείνει όποιον θέλει. Το θέμα είναι να αξιολογηθεί και να σκοντάψει στην κατάλληλη επιτροπή. Δηλαδή να θεωρηθεί ότι όντως μπορεί να μην είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αναλάβει μια τέτοια κέρια θέση. Ναι, αυτό δεν. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μετά, μακάρι να γινόταν, μακάρι να υπήρχε κάποια εξουσία που θα εξετάζει. Είναι απίθανο να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι πάντα συγκλονιστική η ομιλία της κυρίας Καρσιανού. Εκφράζεται με έναν τρόπο που συνδυάζει τα στοιχεία με το συνέστημα. Τραγικό συνέστημα από την απώλεια της κόρης της και τα λόγια της είναι πάντα πάρα πολύ δυνατά. Δυστυχώς θα τα ακούσουν οι ευρωβουλευτές της αριστεράς, για παράδειγμα, συγκεκριμένη ομιλία, αλλά δεν περιμένουμε να μην εγκριθεί η τοποθέτηση του κυρίου Τζιτζικώστα. Για μένα έχει σημασία αυτό, ότι είναι αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη διάλεξε σε κάποιο βαθμό αυτά τα χαρτοφυλάκια και αυτές τις θέσεις, αντί να εστιάσει σε άλλα. Όπως ας πούμε, ακροδεξιές κυβερνήσεις της Ευρώπης ζητούν το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης. Έχει μεγάλη σημασία για να δώσουμε και την εικόνα ότι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν είναι η Φοντελάιεν που μόνη της είπε: εντάξει, τι θα δώσω στην Ελλάδα, κάτι πρέπει να πάρει. Ποιο χαρτοφυλάκιο θα αναλάβει. Διαλέξει με το Έλληνας χαρτοφυλάκιο μεταφορών. Ναι. Στο παρελθόν ο Αβραμόπουλος και το μετανάστευσε, ας πούμε. Α, θα πάρει τις μεταφορές. Είναι κρίσιμο ζήτημα. Είπε διάφορα η κυρία Καρισιανού και για το έγκλημα των Τεμπών. Αναφέρθηκε στο φορτίο και τα στοιχεία που υπάρχουν που μιλούν για το ξυλόλιο. Είναι ένα ζήτημα παράλληλα με την ιδιωτικοποίηση, παράλληλα με την απουσία τηλεδιοίκηση. Ένα ζήτημα που διερευνάται και υπάρχουν τα στοιχεία από το χημείο του κράτους για το ξυλόλιο. Και το ερώτημα είναι, για την κυρία Καρισιανού, είναι παράνομο το φορτίο και καταγγέλει ότι χρησιμοποιείται σε λαθρεμπόριο καυσίμων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί. Όντως χρησιμοποιείται και για αυτό γενικά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το κυνηγάνε οι συγγενείς των Τεμπών και με έρευνες έτσι, και με στοιχεία που έρχονται από το εξωτερικό, αλλά και πάλι και με τα στοιχεία του χημείου του κράτους. Οι οποίες να πούμε ότι πάνε αρκετά αργά. Όλα πάνε αρκετά αργά. Αρκετά αργά οι έρευνες. Και το θέμα είναι ότι ακόμα και αν έχει διαπιστωθεί το ξυλόλιο, τώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδεθούν οι καταγγελίες με τα στοιχεία. Συνήθως εκεί σκοντάφτουμε. Πώς έγινε, ας πούμε, με τον... και με την περίπτωση του Ζακ, αλλά και με την περίπτωση του μετανάστη που βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Έχουν βρεθεί τα κλωτσομπουνίδια, δεν έχουν συνδεθεί με το θάνατο. Μόνιμα αυτό ζούμε. Ναι, βρίσκουμε τις αποδείξεις, αλλά τις μετατρέπουμε απλώς σε ενδείξεις και παλεύουμε να κοιτάξουμε αν όντως πίσω μας αυτή τη στιγμή υπάρχει ελέφαντας. Ναι. Για το κομμάτι της ασυλίας των Υπουργών, η συζήτηση αφορά το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ποινική δίωξη των Υπουργών. Υπάρχει μια συζήτηση χρόνων για την ποινική ασυλία και καταλαβαίνουμε σε αυτή την υπόθεση, στο πόσο έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία και στο πόσο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που συμμετείχαν στις επιτροπές, συγκάλυψαν την έκλεισαν την υπόθεση κοινοβουλευτικά, το πόσο προβληματικό είναι. Έχουν τοποθετηθεί στο δημόσιο διάλογο συνταγματολόγοι, έχουν ζητήσει αναθεώρηση του άρθρου 86. Υπήρχε για παράδειγμα και πριν μερικούς μήνες. Αγίου Παντελεήμονα, είπα λάθος, Αγίων Αναργύρων, είπα, με συγχωρείτε. Πριν από λίγο. Ναι, Αγίου Παντελεήμονα. Με συγχωρείτε. Έχουν τοποθετηθεί συνταγματολόγοι για το θέμα, δηλαδή με μια ρύθμιση που δεν θα ανοίξει την πόρτα σε σωριδών μηνύσεις, όπως αναφέρει η άλλη πλευρά, ότι αν καταργήσει την υπουργική ασυλία θα δέχονται μηνύσεις όλοι οι υπουργοί και τέτοια. Είχε κάνει για παράδειγμα μια εκδήλωση το κόμμα του Ο Κόσμος με τον Πέτρο Κόκαλη επικεφαλής, που την είχα παρακολουθήσει τότε που ήταν, και θα το θυμάστε, και το ψήφισμα με πάνω από 1,3 εκατομμύρια υπογραφές για την άρση της ασυλίας των υπουργών και το πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει με τον κατάλληλο και θεσμικό τρόπο. Τότε η πρόταση ήταν η αποσύνδεση της δίωξης των υπουργών από την εκάστοτε έγκριση της πλειοψηφίας και να μεταφερθεί απόφαση σε ένα ευρύ σώμα ανώτερων δικαστικών λειτουργών. Θα κατατεθεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε αυτά όταν και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για το πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση και ποια ζητήματα θα εστιάσει η αντιπολίτευση. Και εκεί θα ξεκινήσει βασικά η επόμενη συζήτηση, κατά πόσο η δικαιοσύνη και το δικαστικό σύστημα σε αυτή τη χώρα πραγματικά είναι ανεξάρτητα. Αυτό το άλλο το κομμάτι με την επιλογή ούτε καν επετηρίδας και το πώς θα αποσυνδεθεί από την κυβέρνηση. Είναι εντελώς παράλογο. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι μπορεί να συμφωνήσει σε αυτό. Mm. Δεν είναι καμιά έτσι. Γενικά είναι ένα... Ότι είναι το να επιλέγεις την ηγεσία της δικαιοσύνης και να λες ότι αυτός θα γίνει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και okay, έχω κάποιες πιθανές επιλογές, αλλά έχω και το... Το φίλο μου. Τέλος πάντων. Έχω και την ευχέρεια να διαλέξω εγώ. Εντάξει, είναι προβληματικό. Λέμε ότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Διάκριση των εξουσιών όταν παίζεις ρόλο στην επιλογή της μίας εξουσίας, κάπου πλήττεται έτσι πρωταρχικά, στα θεμέλια. Ασχέτως των αποφάσεων, που δεν μπορείς να πεις τώρα ότι αυτή η απόφαση εκδίδεται γιατί υπάρχει αυτή η επιλογή, αλλά είναι προβληματικό. Είναι μια σκιά, ακόμα μια σκιά, στην δικαιοσύνη. Έχουμε μια πολύ ωραία ερώτηση για να πάμε πάσα στο επόμενο θέμα. Ρε παιδιά, γιατί να μην δώσουμε και ασυλία στους δημοσιογράφους ώστε να αποφεύγουν τις μηνύσεις εκφοβισμού. Αν θες να προχωρήσουμε σε Julian Assange. Να προχωρήσουμε και θα μείνουμε κιόλας σε ομιλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί χθες στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως μετά την απελευθέρωσή του ο ιδρυτής του WikiLeaks, ο Julian Assange. Δημοσίευσαμε ένα άρθρο, το έγραψε η Λαμπερνή Θωμά, παρακολούθησε όλη την συνεδρίαση, όλη την ομιλία. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από το πιο δυνατό σημείο, είναι από το News 247 που έκοψε το σχετικό σημείο με ελληνικούς υπότιτλους. Because I pled guilty to journalism. I pled guilty to seeking information from a source. I pled guilty to obtaining information from a source. And I pled guilty to informing the public what that information was. I did not plead guilty to anything else. Δεν δικαιώθηκε, απλά παραδέχτηκε ότι η δημοσιογραφία είναι έγκλημα. Γι' αυτό αφέθηκε ο Julian Assange. Να έκανε πολλές φορές την ομιλία του αυτόν τον διαχωρισμό μεταξύ ελευθερίας και δικαιοσύνης. Δήλωσα ένοχος για δημοσιογραφία, είπε. Ένοχος γιατί αναζήτησα πηγή πληροφοριών. Ένοχος για τη λήψη πληροφοριών. Και παραδέχτηκα την ενοχή μου για την ενημέρωση του κοινού με αυτές τις πληροφορίες. Και σε ένα άλλο σημείο, το ρεπορτάζ της Λαμπρινής είναι αρκετά αναλυτικό. Θα δείτε πάρα πολλά. Και με το απαραίτητο background, γιατί η Λαμπρινή είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, όπως λέω συχνά. Μίλησε για ανέφικτη δικαιοσύνη πριν δηλώσει αυτή την ενοχή σε εισαγωγικά για την δημοσιογραφία. Προφανώς μετά από τόσα χρόνια, 12 χρόνια σε διάφορες φυλακές, γιατί και η πρεσβεία του Εκουαδόρ φυλακή ήταν και το Μπέλμαρς, γιατί όπου ήταν αρκετά. Φαινόταν το συνέστημα πίσω από τα λόγια του για το ότι πέρασε στις φυλακές ψήσης ασφαλείας στη Βρετανία στο Μπέλμαρς. Αναγκάστηκε να κάνει μια επιλογή. Διάλεξε την ελευθερία του και μια δικαιοσύνη που φάνηκε ότι δεν θα ερχόταν ποτέ. Είχε και σοβαρές καταγγελίες για τη CIA, ειδικά για την περίοδο που ανέβηκε στην εξουσία ο Τραμπ. Μίλησε για τον τότε Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάικ Πομπέο. Και αναφέρθηκε, κατήγγειλε σε προσπάθειες της CIA, αυτά έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα, να τον απαγάγει και να τον δολοφονήσει. Mm-hmm. Αυτά από το βήμα του του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Θα δείτε το link από κάτω για την ομιλία του Ασάν στο άρθρο της Λαμπρινής. Ο Ασάν, κλείνοντας την ομιλία του, επισήμανε την αναγκαιότητα να μην συμβεί ξανά αυτό στο μέλλον. Με το σύνθημα «Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα», όλα τα χρόνια της κράτησης του το φώναζαν σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Ωστόσο βλέπουμε ότι τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι πάνω από το κακό στο χειρότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπουμε δηλαδή πόσο μόδα έχουν γίνει οι αγωγές slaps πλέον, ακόμα και στη χώρα μας. Slap, να λέγεται πολύ σωστά, επειδή μας ρωτάνε και στο chat. Μας ρωτούν αν μπορούμε να διασφαλίσουμε κάποιο είδους ασυλία. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό, νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει ανοίξει συζήτηση στο να έχουμε. Καλά, εντάξει. Ναι. Συγγνώμη. Όχι, δεν υπάρχει. Ακόμα και το δημοσιογραφικό απόρριτο. Στην πραγματικότητα δεν είναι νόμος. Δηλαδή πρέπει να εξηγεί μια διάταξη. Είναι και αυτό δεν μας καλύπτει ακριβώς. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο εμείς οι δημοσιογράφοι κατηγορούμαστε με εξοντωτικές ποινές, όχι ο λόγος, είναι καινούργια μόδα τέλος πάντων, εξοντωτικές ποινές εναντίον δημοσιογράφων. Και νομίζω το ΣΛΑΠ έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Τζούλιαν Ασάντζ. Ουσιαστικά το ΣΛΑΠ είναι εξοντωτική αγωγή με σκοπό τον οικονομικό στραγγαλισμό του δημοσιογράφου. Αυτό που συνέβη στον Ασάντζ δεν είναι αυτό ίδιο. Πάρα πολλά επίπεδα πάνω από το ΣΛΑΠ. Mm. Πάρα πολλά. Εξοντωτικό στραγγαλισμό. Ο οικονομικός στραγγαλισμός του δημοσιογράφου είναι το ΣΛΑΠ, που ακόμα με δίκες οι οποίες ενδεχομένως ο θήτης να γνωρίζει ότι ο δημοσιογράφος θα αθωωθεί στο τέλος, ωστόσο θα είναι υπερβολικά εξαντλημένος όταν έχει ολοκληρωθεί η δίκη, με αποτέλεσμα την επόμενη φορά να αρχίσει να αυτολογοκρίνεται. Mm-hmm. Αυτό είναι ουσιαστικά ο σκοπός του ΣΛΑΠ. Εδώ πέρα μιλάμε ότι κατέστρεψαν τη ζωή του, του στέρισαν την ελευθερία πόσα χρόνια ακριβώς επειδή ήταν δημοσιογράφος. Για τα ΣΛΑΠ πάντως υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Το είναι να έρθει και στην Ελλάδα, να μπει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τα slaps που θα περιορίζει τουλάχιστον αυτές τις αγωγές και θα μπορεί να κρίνεται πολύ εύκολα για το αν μια αγωγή είναι λόγω μιας δημοσίευσης και να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που μπορούν να γίνουν και θα είναι σημαντικά βήματα, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα στην Ελλάδα και βλέπουμε υποθέσεις στην Ελλάδα όπως την πρόσφατη για την οποία μιλούσαμε με την αγωγή του στελέχους της Ελληνικός Χρυσός, του κυρίου Ιάγιου, κατά της Σταυρούλας Πουλημένη, της δημοσιογράφου από το Alter Thes, που μάλιστα οι δημοσιογράφοι και το μέσο έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό να πληρώσουν 3.000 από τα 100 που ζητούσε το στέλεχος της Ελντοράντο και τώρα εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό και τους επόμενους μήνες θα έχουμε την απόφαση. Και αυτό. Mm-hmm. Μόνο γιατί η συνάδελφος έγραψε σε ένα ρεπορτάζ που αφορούσε την πρωτόδικη καταδίκη των δύο στελεχών της Ελληνικός Χρυσός για ρήπανση, τα ονόματα των δύο στελεχών της Ελληνικός Χρυσός. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε το πού μπορεί να φτάσει το ζήτημα. Αυτό για σκοφαντική θεωρήθηκε... είχε πάει. Όχι, σκοφαντική δεν μπορούσε, υπάρχει καταδίκη, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Παραβίαση προσωπικών. Αυτό είναι πλημέλημα. Είναι δύο διαφορετικά. Ναι. email μου. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Βέβαια και ο Ασάνς δεν... μπορεί να μην είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, γιατί το καταδικάσει και ουσιαστικά γιατί αποκάλυψε κρατικά μυστικά. Αναγκάστηκε να δηλώσει ένεχος που αποκάλυψε κρατικά μυστικά. Mm-hmm. Αυτό φαίνει και ένα μήνυμα για τον επόμενο ή την επόμενη που θα έχει στα χέρια του κρατικά μυστικά στις, για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, για παράδειγμα. Τώρα δεν ξέρω αν θα νιώσει την ασφάλεια επειδή είναι πολίτης των ΗΠΑ. Ο Ασάνς δεν είναι πολίτης των ΗΠΑ, είναι Αυστραλός. Αλλά και πάλι είναι ένα μήνυμα, όχι μόνο και αυτός, αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις. Η Chelsea Manning είναι ένα άλλο παράδειγμα, η πληροφοριοδότρια που μίλησε για αυτά. Έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, στην Αμερική το βλέπαμε και από τον Snowden, όταν αποκαλύπτεις υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι τα παλιά χρόνια, πιο παλιά χρόνια, υπήρχε μια κατανόηση από το δικαστικό σύστημα σε αυτό. Όταν αποκαλύπτεις υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, καλό είναι. Αυτό είναι δημοσιογραφία βασικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στη χώρα μας αυτή τη στιγμή διανύουμε ζωφερές εποχές. Δεν νομίζω ότι η πένα μας είναι το ίδιο ελεύθερη. Αυτολογοκρινόμαστε συνεχώς και εμείς οι ίδιοι. Γενικά, επειδή... ως κλάδος αυτό είναι γνωστό, ότι πάει μαζί με την λογοκρισία και σε ένα πολύ κακό περιβάλλον. Υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ που... στα ηχητικά ντοκιμαντέρ του Κωνσταντίνου Πουλή και της Τζέν Τσιροπούλου. Ένα κομμάτι είναι στην αυτολογοκρισία που υπάρχει και μέσα στα newsrooms. Mm-hmm. Υπάρχει μέσα στα newsrooms και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και άδικο. Βλέπεις, ας πούμε, ότι ο συνάδελφος, ο κύριος Χονδρόγενος, αυτή τη στιγμή τρέχει ακόμη στα δικαστήρια, επειδή τόλμησαν και έβγαλαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Δημητριάς μοιράζει αγωγές γενικά. 20 εκατομμύρια δηλαδή διεκδικεί. Μιλάμε για αστρονομικά ποσά. Που θα τα πάρει δεν πρόκειται. Αλλά το θέμα με το ΣΛΑΠ είναι ότι πετυχαίνει ο εκφοβισμός. Ναι, αυτό είναι. Πετυχαίνει ο εκφοβισμός, σε αναγκάζει να τρέχεις, να δαπανάς σπόρους, να μην ασχολείσαι με επόμενα ρεπορτάζ ή με την καθημερινότητα της δουλειάς σου. Και να προετοιμάζεσαι για μια δίκη που έρχεται. Σου το λέγαμε και πρόσφατα με αφορμή, ιδέες. Με αφορμή την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό της Σταυρούλας που λιμένη. Βλέπω και σχόλια για την στάση του Τζούλιαν Ασάνς. Το έβαλε η Λαμπρινή σε ένα σημείο και έχει σημασία να το πούμε, ότι γράφει ότι εντός της αιθούσης ο Τζούλιαν Ασάνς στα 10 λεπτά χρόνου που είχε δεν χαρίστηκε σε κανέναν ούτε υπάκουσε στις υποτιθέμενες απαγορεύσεις που κυκλοφορούσε ότι υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ήταν ένα ζήτημα. Ισχύει. Δηλαδή, δήλωσε ένοχος και επέλεξε την ελευθερία βρισκόμενος σε ένα απίστευτο δίλημα. Σε ένα δίλημα που ελάχιστοι έχουν βρεθεί. Το πώς θα χειριστεί όμως μετά αυτήν την ελευθερία του ήταν ένα ζήτημα το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Το αν θα μιλάει όπως έκανε την εμφάνιση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτός συνηγορεί στη μία κατεύθυνση ότι θα μιλάει και θα συνεχίζει να θυμίζει την δική του υπόθεση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι. Δεν φαίνεται να υπάρχει ένα σενάριο που ο Ασάνς πάει σπίτι του και. Happily ever after. Ναι, ναι, ναι. Και δεν μιλάει καθόλου. Και υπάρχει μια συμφωνία που λέει: OK, περασμένα, ξεχασμένα, σε απελευθερώνουμε και δεν μιλάς. Mm. Αυτό φαίνεται να μην υπάρχει. Φάνηκε και από την πρώτη δήλωση ενοχής, όπου ήταν πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις για το τι κατηγορείται και τι αποδέχεται ότι έκανε. Αν θυμάστε, μετά την συμφωνία που υπέγραψε με τις αρχές των ΗΠΑ, έπρεπε να ταξιδέψει σε ένα δικαστήριο κάπου σε ένα νησί, που θεωρείται. Τώρα δεν το θυμάμαι, το λέω από μνήμης, και να μπροστά σε έναν δικαστή να αποδεχθεί την καταδίκη του. Και τότε το σχολιάζαμε και το είχαμε γράψει σχετικά. Λοιπόν. Να κλείσουμε λιγάκι με μία αναφορά στη φωτιά στο Ξυλόκαστρο, mm-hmm. Η οποία έκαιγε για 3,5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Περίπου 4 μέρες. Έχεις μπροστά σου πόσα στρέμματα έχουν καεί, γιατί μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. 4 μέρες ήταν. Ναι, φωτιά τέλη Σεπτέμβρη, που δεν ελέγχεται και καταλήγουμε σε δεκάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα. Και δύο νεκρούς. Δύο νεκρούς, τραυματίες πυροσβέστες. Δύο νεκροί εθελοντές. Εθελοντές, όχι, δεν ήταν εγγεγραμμένοι εθελοντές οι δύο νεκροί. Ναι, σωστό αυτό. Πήγαν να βοηθήσουν οι άνθρωποι στην πυρκαγιά. Ένα λεπτάκι για το σχετικό άρθρο με τα στοιχεία του αρμόδιου ευρωπαϊκού μηχανισμού. Σήμερα κολλάνε και τα κολλάνε όλα. 80.000 με 110.000 στρέμματα. Βεβαίως είναι ένας πρώτος υπολογισμός. Θα το βρείτε στο TPP. Είναι σύμφωνα με το EFFIS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Υπάρχουν οι ανακοινώσεις πυροσβεστικής για το στην περιοχή επιχειρούν 570 πυροσβέστες, 28 ομάδες δασοκομάντος, 160 οχήματα και έχουν διατεθεί 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Τρίτη, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Mm-hmm. Η φωτιά καίει από την Κυριακή, είναι στα Ροζενά Ξυλοκάστρου Κορινθίας και μετά εξελίχθηκε σε ένα πύρινο μέτωπο 32 χιλιόμετρων. Να πούμε ότι υπήρξαν πάλι πάμπολες καταγγελίες από τους ανθρώπους στο Ξυλόκαστρο ότι ναι, μεν υπήρχε αυξημένος αριθμός πυροσβεστών, ωστόσο δεν υπήρχε καμία οργάνωση μεταξύ τους, ότι υπήρχε πάλι το δόγμα, τριχάτε ποδαράκια μου, εκενώστε, συνεχή 112, χωρίς να υπάρχει ελπίδα για να κατασταλεί η φωτιά εγκαίρως. Η αδερφή του ενός θύματος μάλιστα κατήγγειλε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό του αδερφού της ξεκίνησαν 8 ώρες μετά από μετά που καταγγέλθηκε ότι είναι αγνοούμενος. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, είδε τους δύο αυτούς ανθρώπους να βρίσκονται στο επίμαχο σημείο, τους ζήτησαν να απομακρυνθούν, εκείνοι αρνήθηκαν, όπως πιστοποιείται, αν αυτό είναι έγκυρο πλέον, με αποτέλεσμα οι έρευνες να ξεκινήσουν από τις 9 το βράδυ που καταγγέλθηκε η απουσία τους μέχρι και τις 5 το πρωί. 5 το πρωί ξεκίνησαν οι έρευνες και εν τέλει βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Υπήρχαν, έβλεπα τα κοράκια τους σχολιαστές του Sky, τους λέω κοράκια χωρίς τροπή πια, γιατί ο Άρης Πρωτοσάλτε φιλοξένησε στον αέρα της τηλεοπτικής του εκπομπής με τη Μαρία Αναστασοπούλου, την αδελφή του θύματος, έτοιμος να σταθεί στο γεγονός ότι ενώ ζήτησαν οι πυροσβέστες από τους ανθρώπους να απομακρυνθούν, εκείνοι δεν το έπραξαν. Και αυτή τη στιγμή σκέφτομαι αφενός πόσο τραγικό είναι και πόσο είναι ντροπιαστικό το να στέκεσαι κάτι τέτοιο σε μια κοπέλα που έχει χάσει μόλις τον αδερφό της. Αυτό το πρώτο. Και δεύτερον, το κράτος σου βάζει το εξής δίλημα. Ή θα σώσεις τη ζωή σου ή θα χάσεις τη ζωή σου για όλα αυτά που παλεύεις να χτίσεις τόσα χρόνια. Δηλαδή αυτός ο εκβιασμός με μοναδικό μοχλό σωτηρίας το να τρέξεις για να σώσεις τη ζωή σου, το 112 που περηφανευόμαστε τόσο καιρό, έχει φτάσει στους ανθρώπους σε μια απίστευτη, σε ένα απίστευτο, είναι εκβιασμός, είναι ομός εκβιασμός. Ή θα τρέξεις για να χάσεις τη ζωή σου ή θα καούν τα πάντα. Και θα έχουμε ένα Κυριακό Μητσοτάκη να λέει μετά ότι εμείς τουλάχιστον μετράμε στρέμματα και όχι πτώματα, όπως έχει πει και στο παρελθόν, σε μια εσχρή πάλι συζήτηση στη Βουλή, κατά την οποία κυβέρνηση και αντιπολίτευση τσακώνονται, ποιος έχει φάει λιγότερους. Ήταν τώρα μια συζήτηση, δεν θα συμφωνούσα με αυτό δηλαδή, ότι τσακώνονταν με το ότι ήταν η ίδια η ευθύνη. Δηλαδή, ήταν μια συζήτηση τότε στη Βουλή όπου η αντιπολίτευση σύσσωμη ζητούσε εξηγήσεις, αν δεν κάνω λάθος, για την πυρκαγιά στην Εύβοια. Ακριβώς. Και ο Μητσοτάκης, όπως κάνει συχνά, επανέφερε την φωτιά στο μάτι και είχε πει αυτήν την χυδαία τάκα. Δηλαδή δεν υπήρχε τσακωμός μετά. Ο Τσίπρας δεν είχε σταθεί στο ίδιο και δεν έχω καμιά διάθεση να πω κάτι καλό για τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε συμμετάσχει σε αυτό. Ναι, αλλά μου φαίνεται εκ προημίου πολύ ανήθικη συζήτηση αυτή. Την έφερε βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η αλήθεια είναι, όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά συνέβησαν στο Ξυλόκαστρο και βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές αιστείες πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή και σε όλη τη χώρα. Ακούσαμε από τον κύριο Κικίλια, μέχρι και οι στενοί δρόμοι τον ενόχλησαν στο να κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά. Βλέπουμε ότι μόνιμα υπάρχει μια δικαιολογία από την πλευρά των αρχών, αλλά και πλήθος δημοσιευμάτων που μιλούν για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Εν τέλει, αυτό που συμβαίνει κάθε φορά είναι ότι πάντα μας φταίει η κλιματική κρίση, οι στενοί δρόμοι, οι άνεμοι με τους οποίους δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, και ερχόμαστε κάθε χρόνο στην ίδια συζήτηση. Με τους εποχικούς πυροσβέστες να λένε ότι η κυβέρνηση δεν μαθαίνει από τα λάθη της, ότι εξακολουθεί να τους απολύει στο τέλος της κάθε καλοκαιρινής σεζόν, ότι δεν γίνεται καμία μέρημνα δόσο προστασίας, και όταν έρθει η ώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε με απευθείας αναθέσεις σε υδροφόρες και ζητώντας ευρωπαϊκή βοήθεια απ' έξω. Αυτή είναι η κατάσταση πάντα. Νομίζω ότι έχουμε σταθεί πάρα πολύ τυχεροί, θα πω. Αποτύχει δηλαδή, δεν ζούμε χειρότερα, όχι επειδή το κράτος μας προστατεύει. Και έρχεται και ένας χειμώνας, στον οποίο πραγματικά με τόσες φωτιές που είχαμε πάλι φέτος το καλοκαίρι, ανησυχώ πολύ για ενδεχόμενες πλημμύρες και... Καλά, τα έχει πει και ο Χαρδαλιάς, ότι είναι ο θωράκι στη Αττική, ότι αν με ρωτάτε, είχε πει συγκεκριμένα, μετά αφού αυτοψίασε ρέματα της Αττικής, αν με ρωτάτε αν η Αττική είναι θωρακισμένη, θα σας πω ότι όχι, δεν είναι. Το έχει πει και μόνος του, χωρίς να το ρωτάνε αυτό το συγκεκριμένο. Ξέρεις γιατί είναι το δεν στρώ. Υπάρχει έκτοτε δηλαδή κάποια ενημέρωση ότι μετά από αυτά υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα για τις φυσικές καταστροφές. Αυτό που υπάρχει είναι ότι η κυβέρνηση, και έχει σημασία αυτό, μετακυλεί το κόστος για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές όλο και περισσότερο στους πολίτες. Mm-hmm. Έβλεπα και μία ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χατζηδάκη. Υπάρχει αυτή η μείωση το 10% από τον έμφυα, μπορεί να γίνει 20% από τον έμφυα, αν ασφαλίσεις ιδιωτικά το ακίνητό σου. Γίνεται όλο και περισσότερο επίσης και χαμηλώνουν λίγο-λίγο χρόνο με το χρόνο τα κριτήρια για την υποχρεωτική ασφάλιση, αλλιώς δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση αποζημίωσης από το κράτος. Στις εταιρείες πήγε αν έχουν τζίρο πάνω από 500.000 ευρώ. Mm. Αυτό ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια πριν. Οπότε βλέπουμε σιγά-σιγά, χρόνο με το χρόνο, καταστροφή με την καταστροφή, ότι χωρίς να σου πει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό να έχεις μια ιδιωτική ασφάλιση, γιατί αν συμβεί κάτι εγώ δεν αναγνωρίζω ευθύνη, να στο λέει αυτό το κράτος, σιγά-σιγά και ξεκινώντας από τα ανώτερα στρώματα, αλλά κατεβαίνοντας, το κράτος αποσύρεται από την υποχρέωση αποζημίωσης και την υποχρέωση και προστασίας, θα έλεγε κανείς, βλέποντας τα κενά που υπάρχουν, και μετακυλεί την ευθύνη σε πολίτες και επιχειρήσεις, ώστε να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση ως αναγκαία, είτε μειώνοντας αυτό που θα έδιναν ως έμφυα να το δώσουν στους ιδιώτες, αυτή την απαλλαγή από τον έμφυα, που μπορεί να μην είναι και 10%, να είναι παραπάνω αυτό που πρέπει να δώσεις από την απαλλαγή που θα κερδίσεις, είτε και συνεχίζοντας γενικά αυτή την τακτική. Αυτή την τακτική την βλέπουμε ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο μετακυλεί την ευθύνη και για την πρόληψη στους στους πολίτες. Θυμάσαι που ήταν ουσιαστικά ιδιωτική ευθύνη το ξεχορτάριασμα. Το θυμάσαι. Που πριν την, με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Τα καθάριστα οικόπεδα. Ήταν παντού πρωτοσέλιδο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και εντωμεταξύ, θυμάμαι ότι εδώ πέρα φίλος του Μυτικά έλεγε ότι το δικό μου το οικόπεδο το έχουμε ξεχορταριάσει. Και ο Δήμος του διπλανού δεν το έχει ξεχωριστεί. Και διπλανέ, γιατί οι Δήμοι δεν είχαν το προσωπικό. Φυσικά ήταν καλό να καθαρίσει αυτό το οικόπεδο. Αυτό είναι το μεταξύ το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, για αυτή τη μετακύληση ευθύνης. Έχει ένα ενδιαφέρον να θυμίσουμε ότι τότε ο συνήγορος του πολίτη είχε κάνει ανακοίνωση και είχε εκφράσει τη διαφωνία του, γιατί έλεγε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η φιλελεύθερη, πλήττει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Ότι επιβαρύνει υπέρμετρα τους ιδιοκτήτες. Γιατί η φάση με τα οικόπεδα έχει και ένα δεύτερο πράγμα, που είναι το να βάζεις διάφορα αντιπυρικά εκεί πέρα, που είναι τεράστιο το κόστος. Απλώς αυτό έχει πάει για του χρόνου. Και θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Πέρα από τις παλινοδίες με την. Με την πλατφόρμα. Και λοιπόν, καλά, και ο Χαρδαλιάς δεν έπαθε καμία ακραία. Δεν έπαθε κάποια κρίση ειλικρίνειας. Απλά σε λίγο καιρό πάλι θα λέμε, σας τα λέγαμε, ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε άριστοι, προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε, ποτέ δεν σας κοροϊδέψαμε, σας μιλήσαμε ότι είμαστε όντως ανορχήρωτοι. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και απειλή. Και σαν ακούω τέλος πάντων το επιχείρημα του επικοινωνιολόγου του εκάστοτε γαλαζογράβατου. Ναι, λοιπόν, πριν κλείσουμε. Για την Καλλιόπη που ρωτάει, δεν μπορώ να βρω τι σημαίνει slap. Το ψάχνω καιρό τώρα, βρίσκω κάτι εγχειρήσεις, χαστούκια. Το ψάχνεις με ένα πι. Slap με δύο πι. Και θα βρεις τον ορισμό. Το ορισμός του slap, για το κομμάτι που λέγαμε πριν, είναι στρατηγικές αγωγές ενάντια στη συμμετοχή του κοινού, ενάντια στη δημοσία συμμετοχή και κατ' επέκταση ενάντια και στη δημόσια ενημέρωση. Γιατί slap μπορεί να μην είναι μια αγωγή κατά ενός μέσου, που και το μέσο ένας φορέας είναι, ένας οργανισμός είναι. Εταιρεία. Μπορεί να είναι και εις βάρος μιας κοινωνίας των πολιτών, μιας οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών. Τέτοια υπόθεση έχουμε στη Σύρο, όπου το παρατηρητήριο περιβάλλοντος είχε δεκτεί αγωγή από την Onex, την εταιρεία εκεί πέρα, που ζητούσε μέχρι και 1 εκατομμύριο την ώρα που το παρατηρητήριο έθετε ερωτήματα σχετικά με τη ρύπανση. Ερωτήματα και ζητούσε να παρουσιαστούν μελέτες. Δηλαδή, μια τέτοια αγωγή μπορεί να είναι και μιας, ενάντια και μιας ΜΚΟ και μιας πρωτοβουλίας που θα ασχολείται με κάτι, μιας περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας και ενός μέσου. Το ζήτημα είναι ο εκφοβισμός και τις περισσότερες φορές, όλες τις φορές βασικά, δεν πατάει κάπου. Mm-mm. Πατάει λίγο, προσπαθεί να ακροβατήσει σε κάποια νομικά ζητήματα. Ο σκοπός δεν είναι η τελική δικαίωση. Ο σκοπός είναι να τρέχει τον άλλον στα δικαστήρια, τον φορέα, mm-hmm. ώστε να προκαλέσει και αυτό που είπε η Νεκταρία, την αυτολογοκρισία και το όλο το τρέξιμο και τα έξοδα για το δικαστικό και να μην ξανασχοληθεί τέλο πάντων για να μην έχει τέτοια μπερδέματα. Αυτό ελπίζω να σα κάλυψα. Με δύο πι έχει πάρα πολύ υλικό. Σλαπ με δύο πι. Έχουν πολλές ομιλίες. Ναι, ναι, ναι. Θα βγείτε περισσότερο για τη δημοσιογραφία, είναι η αλήθεια. Γιατί το συναντάμε αυτό, εξωτερικές αγωγές εναντίον δημοσιογράφων. Όπως Σταυρούλας Πουλημένη, όπως του κυρίου Χονδρόγιανου, Reporters United. Λοιπόν, πολλές φορές και ο κύριος Βαξεβάνης έχει δεχτεί τέτοιες αγωγές. Πραγματικά, ο σκοπός δεν είναι να καταδικαστούν όλοι αυτοί. Αλλά να εξοντωθούν τόσο πολύ κατά τη διαδικασία, που μετά θα το ξανασκεφτούν. Μήπως να κάνω κάποιο άλλο ρεπορτάζ. Άστο. Ναι, να πάει ναι. στο καλό. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για τις δωρεές, να στηρίζετε το TPP, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Τα link για τα σχετικά άρθρα θα τα βρείτε από κάτω, όπως τα βρίσκετε σε κάθε εκπομπή. Φιλιά! Στο καλό!